Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin yanında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Beləcə, Allah onların etdikləri ən pis əməlləri bağışlayacaq və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəkdir. Məyər Allah öz qulunu qane etmirmi? Onlar isə səni ondan başqaları ilə qorxudurlar. Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz. Allahın doğru yola yönətdiyi kimsəni də azdıran olmaz. Məyər Allah qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi? Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. De ki, bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Ya da o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi? De ki, mənə Allah yetər. Təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edirlər. De ki, ey qövmüm, əlinizdən gələni edin, mən də edəcəyəm. Siz tezliklə biləcəksiniz ki, kimə rüsva edici əzab gələcək, kim də sürəkli əzaba düçar olacaqdır. Biz kitabı sənə insanlar üçün zəruri olan bir həqiqət kimi nazil etdik. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı onun öz əleyhinə olar. Sən onların müdafiəçisi deyilsən. Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxta dək buraxır. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini mi özlərinə şəfaətçi etdilər? De ki, əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs necə olsun? De ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Göylərin və yerin hökmranlığı da ona məxsusdur. Sonra siz ona qaytarılacaqsınız. Allah tək olaraq xatırlandığı zaman axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar sevinirlər. De ki, ey göyləri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım, qullarının arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı hökmü yalnız sən verəcəksən. Yer üzündə olanların hamısı və üstəlik bir o qədər də əlavə zalimlara məxsus olsaydı, onlar mütləq hamısını qiyamət gününün dəhşətli əzabından qurtarmaq üçün fidiyə verərdilər. Lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab düçar olacaqdır. Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılarına çıxacaq və istehza etdikləri əzab onları bürüyəcəkdir. İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizə yalvarır. Sonra biz ona özümüzdən bir nemət verdikdə deyir, bu mənə yalnız özümdə olan biliyə görə verilmişdir. Xeyr, bu bir imtihandır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Bunu onlardan əvvəlkilər də demişdilər. Amma qazandıqları şeylər onlara heç bir fayda vermədi. Onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına çatdılar. Bunlardan zalım olanlara da qazandıqları günahların cəzası yetişəcək və onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcəklər. Məyər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzusunu bol edir, istədiyinə də onu azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardır. Qullarıma mənim bu sözümü de. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. Əzab sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üz tutun və ona itayət edin. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl sözə tabe olun. Sonra kimsə deməsin ki, Allaha qarşı etdiyim etinasızlıqlara görə vay mənim halıma. Həqiqətən, mən dinə və dində olanlara rişxənd edənlərdən idim. Yaxud deməsin, əgər Allah məni doğru yola yönəltsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım. Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin, kaş ki bir də dünyaya qayıdaydım, yaxşı işlər görənlərdən olardım. Xeyr, ayələrim sənə gəlmişdi. Sən isə onları yalan saydın, təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məyər cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur? Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. Allah hər şeyin xaliqidir. O, hər şeyi qoruyandır. Göylərin və yerin açarları ondadır. Məhz Allahın ayələrini inkar edənlər ziyana uğrayanlardır. De ki, mənə Allahdan qeyrisinə mi ibadət etməyi əmr edirsiniz, ey cahillər? Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Sən yalnız Allaha ibadət et və şükr edənlərdən ol. Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunda olacaq. Göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir. O pakdır, müqəddəsdir və onların ona qoşduqları şəriklərdən ucadır. Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Əməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq, peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər: Məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi? Onlar, əlbəttə gəlmişdi, deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara, içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin, deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər: Sizə salam olsun, xoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. Onlar deyəcəklər: Bizə verdiyi vədini yerinə yetirən və bizi bu yerə varis edən Allaha həmd olsun. Biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Sən mələklərin ərşi əhatə edərək Rəbbinə həmd ilə təriflər dediklərini görəcəksən. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəkdir. Ğafir, bağışlayan surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ha, Mim. Bu kitab qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Allahın ayələri barəsində yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəsd edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün batil sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yaxaladım. Bir görəydin, mənim cəzam necə oldu? Kafirlərin od sakinləri olacağı barədə Rəbbinin sözü beləcə həqiqətə çevrildi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həmd edərək onu tərifləyir, ona iman gətirir və möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Ey Rəbbimiz, sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən. Tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışla, onları cəhənnəm əzabından xilas et. Ey Rəbbimiz, onları da onların atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən olan əməli salihləri də onlara vəd etdiyin ədim bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Onları günahlarının cəzasını çəkməkdən azad et. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkməkdən azad etsən, ona rəhm etmiş olarsan. Məhz bu böyük uğurdur. Kafirlərə belə xitab olunacaq: Siz imana dəvət olunarkən, küfrünüzdə israr etdiyiniz zaman Allahın sizə olan nifrəti indi sizin özünüzə olan nifrətinizdən daha böyük idi. Onlar deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriltdin. Biz öz günahlarımızı etiraf etdik. oddan çıxmağa bir yol varmı? Onlara deyiləcək, bu ona görədir ki, bir olan Allah çağırıldığı zaman siz inkar edirdiniz. Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız. Artıq hökm uca və böyük Allahındır. Sizə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz odur. Bundan ancaq Allaha üz tutanlar ibrət alarlar. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, dini məhz Allaha aid sayıb, ona dua edin. Ən yüksək dərəcələrin və ərşin sahibi odur. O, öz əmri ilə vəhyi qullarından istədiyinə nazil edir ki, o, insanları görüş günü ilə qorxutsun. O gün insanlar yeryüzünə çıxacaq və onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah deyəcək, bugün hökm kimə məxsusdur? Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allaha. Bugün hər kəsə qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bugün haqsızlıq olmaz. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Onları ürəklərin xittəyə çatacağı, özləri də qəm-qüssə içində olacaqları yaxınlaşan günlə qorxud. O gün zalımların nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfaətçisi olar. Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Allah ədalətlə hökm verər. Ondan başqa yalvardıqları bütlər isə heç bir şeyə hökm verə bilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan daha qüvvətli idilər və yer üzündə daha çox iz qoymuşdular. Allah onları günahlarına görə əzabla yaxaladı və onları Allahdan qoruyan olmadı. Bu ona görə idi ki, elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikləri halda onlar inkar edirdilər. Buna görə də Allah onları əzabla yaxaladı. Həqiqətən o qüvvətlidir, cəzası da şiddətlidir. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə, bu yalançı bir sehirbazdır, dedilər. Musa onlara bizim dərgahımızdan həqiqəti bəyan etdikdə, onlar dedilər, onunla birlikdə iman gətirənlərin oğullarını öldürün, qadınlarını isə sağ buraxın. Amma bilin ki, kafirlərin hiləsi boşa çıxar. Firon dedi, buraxın məni Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən, yaxud yer üzündə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Firon ailəsindən olub, imanını gizlədən mömin bir kişi dedi, siz bir adamı Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi? Halbuki o Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirdi. Əgər o yalan danışırsa, onun yalanı ancaq öz əleyhinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun vəd etdiyinin bəzisi sizə toxunar. Həqiqətən Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola yönəltməz. Ey xalqım! Bugün yeryüzündə hakim şəxslər kimi hökmranlıq sizin əlinizdədir. Əgər Allahın əzabı bizə gəlsə, bizi ondan kim qoruya bilər? Firon dedi, mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Mömin kişi dedi, ey xalqım, mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorxuram. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Ey xalqım, mən başınıza gələcək fəryad qoparacağınız gündən qorxuram. Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allahdan qoruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Daha öncə Yusuf sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz, Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah həddi aşan, şübhə edən kimsəni beləcə azğınlığa salar. Özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlər həm Allah yanında, həm də iman gətirənlərin yanında ancaq böyük bir nifrət artırır. Allah hər bir təkəbbürlü zülmkarın qəlbini belə möhürləyir. Firon dedi, Ey Haman, mənim üçün bir uca qala tik ki, bəlkə yollara çatım, göylərin yollarına çatım və Musanın məbudunu görüm. Həqiqətən mən onu yalançı sayıram. Firona pis əməli beləcə gözəl göstərildi və o yoldan çıxarıldı. Fironun hiləsi uğursuz oldu. O mömin kişi dedi, Ey qövmüm, mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım. Ey qövmüm, bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür. Axirət isə qərar tutacağınız yurtdur. Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədər cəza alar. Mömin olmaqla bərabər, yaxşı iş görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olub, orada hesabsız ruziyə nail olarlar. Ey qövmüm! Nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram, siz isə məni oda çağırırsınız? Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi qüdrətli və bağışlayan Allaha çağırıram. Heç şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada, nə də axirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allahadır. Həddi aşanlar isə od sakinləridirlər. Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən Allah qullarını görür. Allah Musanı onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon nəslini isə dəhşətli əzab bürüdü. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslini ən şiddətli əzaba salır. O zaman onlar odda bir-biri ilə höcətləşəcəklər. Zəiflər təkəbbür göstərənlərə, biz sizin ardınızca gedirdik, indi siz odun bir hissəsindən bizi qurtara bilərsinizmi, deyəcəklər. Təkəbbür göstərənlər, hamımız bunun içindəyik, artıq Allah qullar arasında hökmünü vermişdir, deyəcəklər. Odda olanlar cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Mələklər deyəcəklər: Məyər elçiləriniz açıq-aydın dəlillər gətirməmişdilər? Onlar, əlbəttə gətirmişdilər, deyəcəklər. Mələklər də, elə isə özünüz yalvarın, deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir. Şübhəsiz ki, biz öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gün yardım edəcəyik. O gün zalımlara üzr diləmələri heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurt gözləyir. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət kimi. Səbr et, həqiqətən Allahın vədi haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə. Axşam üstü və sübh çağı Rəbbini həmd ilə təriflə. Həqiqətən özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəklərində böyüklük iddiasından başqa bir şey yoxdur. Onlar heç vaxt buna çatmayacaqlar. Sən Allaha sığın. Həqiqətən O eşidəndir, görəndir. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Körla görən, iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə pislik edənlər eyni deyildir. Necə də az düşünüb daşınırsınız. O saat mütləq gələcəkdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. Rəbbiniz dedi: Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Gecəni rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü ruzi qazanmanız üçün işıqlı edən Allahdır. Allah insanlara qarşı lütfkardır. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Budur sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allah. Ondan başqa məbud yoxdur. Siz necə də haqqa qarşı dönük çıxırsınız. Allahın ayələrini inkar edənlər beləcə dönük çıxırlar. Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır. O, əbədi yaşayandır. Ondan başqa məbud yoxdur. Allaha dini yalnız ona məxsus edərək dua edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. De ki, Rəbbimdən mənə açıq aydın dəlillər gəldiyi zaman, sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmiş və mənə aləmlərin Rəbbinə itaət etmək əmr olunmuşdur. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hərçəndir ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxta yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Dirildən də, öldürən də odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Allahın ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsən mi? Onlar necə də haqqa qarşı dönük çıxırlar. Onlar kitabı və elçilərimizə göndərdiklərimizi yalan saydılar. Onlar yaxınlarda biləcəklər, o zaman ki, boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər qaynar suya tərəf. Sonra odda yandırılacaqlar. Sonra da onlara deyiləcəkdir: hardadır şərik qoşduqlarınız, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz? Onlar deyəcəklər: onlar bizi qoyub qaçdılar. Xeyr, biz öncə də heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kafirləri beləcə azğınlığa salar. Bu, sizin yer üzündə nahaq yerə sevinməyinizə və qürrələnməyinizə görədir. İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Səbr et. Həqiqətən Allahın vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək, ya da daha öncə sənin canını alacağıq. Onlar axırda bizə qaytarılacaqlar. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayarlar. Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz deyə heyvanları sizin üçün yaradan Allahdır. Siz onlardan başqa mənfəətlər də əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə, həm də gəmilərdə daşınırsınız. O sizə öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz? Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşaraq özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha qüvvətli idilər və yer üzündə daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi. Elçiləri onlara açıq-aydın ayələr gətirdikdə ancaq özlərindəki biliyə sevindilər və beləliklə də onları istihza etdikləri şey əzabla çulğaladı. Onlar əzabımızı datdıqda, biz vahid Allaha iman gətirdik, ona ortaq qoşduqlarımızı isə inkar edirik. Lakin o zaman əzabımızı gördükdə, iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu, Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri qüvvədə olan qanunudur. Onda kafirlər ziyana uğradılar. Fussilət, müfəssəl izah edilmiş surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ha, mim. Bu, mərhəmətli və rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmiş Ayələri Qur'an olaraq ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, anlaya bilən cəmaat üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. O, həm müjdə verən, həm də xəbərdar edəndir. Lakin onların çoxu üz çevirib söz eşitməzlər. Onlar deyirlər, sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır, qulaqlarımızda tıxac vardır, bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir. Sən işində ol, biz də öz işimizdə olacağıq. De ki, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin halına! O kəslərin ki, zəkat vermir və axirəti inkar edirlər. İman gətirib yaxşı əməl işləyənləri tükənməz nemətlər gözləyir. De ki, doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradana küfr edir və bütləri ona tay tutursunuz? Axı o, aləmlərin Rəbbidir. O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi, onu bərəkətli etdi və ruzi istəyənlər üçün orada yer əhlinin ruzisini tam 4 gündə yerbəyer etdi. Sonra o, tüstü halında olan göyə tərəf yönəlib, ona və yerə könüllü surətdə və ya məcburi olaraq gəlin əmrimə boyun əyin, dedi. Onlar könüllü olaraq gəldik, dedilər. O, 2 gündə onları 7 göy kimi yaratdı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə tapşırdı. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizəmizə götürdük. Bu, qüdrətli və bilən Allahın əzəli hökmüdür. Əgər üz döndərsələr, de ki, mən sizi də Ad və Samudu saran ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm. Onlara önlərindən və arxalarından yalnız Allaha ibadət edin deyə əmr edən elçilər gəlmişdi. Onlar isə, əgər Rəbbimiz istəsəydi, mələklər endirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq, demişdilər. Ad xalqına gəlincə, onlar yeryüzündə haqsızcasına təkəbbür göstərib, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər, dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar edirdilər. Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Axirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara kömək də edilməz. Səmud xalqına gəldikdə isə, biz onlara doğru yol göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqları günahlar üzündən alçaldıcı əzab ildırımı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Allaha yağı kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Nəhayət onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Onlar öz dərilərinə, nə üçün əleyhimizə şahidlik edirsiniz, deyəcəklər. Dəriləri deyəcək, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə O yaratmışdır və siz axırda ona qaytarılacaqsınız. Siz qulaqlarınızın gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şahid olmasından çəkinib gizlənmirdiniz. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və siz ziyan çəkənlərdən oldunuz. Əzaba dözsələr də onların yeri oddur. Onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməz. Biz onlara fasik yoldaşlar qoşduq və bu dostlar onlara öndəkilərini və arxadakılarını gözəl göstərdilər. Dünyanı sevdirib, ahirəti unutdurdular. Onlardan əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan ümmətlər barəsindəki söz onlar barəsində də gerçək oldu. Həqiqətən də onlar ziyana uğradılar. Kafirlər, bu Qur'ana qulaq asmayın, oxunarkən hayküy salın, bəlkə qalib gələsiniz, dedilər. Biz kafirlərə mütləq şiddətli bir əzab daddıracaq və onları etdikləri əməllərin ən pisi ilə cəzalandıracaq. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası. Od, ayələrimizi inkar etmələri üzündən orada onları cəza yeri kimi əbədi yurt gözləyir. Kafirlər deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi toğlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyirlər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada sizin üçün nəfsinizin çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Orada istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən ziyafət kimi. İnsanları Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər? Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O eşidəndir, biləndir. Gecə və gündüz, günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Əgər onlar təkəbbür göstərsələr bilsinlər ki, sənin Rəbbinin yanında olanlar gecə gündüz usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. Yer üzünü qupquru görməyin də onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərinə su endirdikdə, o hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən, ölüləri də hökmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o, hər şeyə qadirdir. Sözsüz ki, ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Onda deyin görək, O da atılan kimsə yaxşıdır, yoxsa qiyamət gününə əmin-amanlıq içində gələn kimsə? İstədiyinizi edin. Həqiqətən o, nə etdiklərinizi görür. Şübhə yox ki, zikr onlara gəldiyi zaman, onu yalan sayanlar cəzalandırılacaqlar. Həqiqətən bu, əzəmətli bir kitabdır. Nə önündən, nə də arxasından batil ona girişə bilməz. O, müdrik, tərifə layiq Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Sənə ancaq səndən əvvəlki elçilərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin bağışlayandır. Ağrılı-acılı cəza verəndir. Əgər biz onu yad bir dildə Qur'an etsəydik, onlar deyərdilər. Nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir? Yad dil və ərəb peyğəmbər, de ki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kordular. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Biz Musaya da kitab verdik. Lakin onun barəsində ixtilaf düşdü. Əgər sənin Rəbbinin öncə buyurduğu söz olmasaydı, onların arasında hökm verilmiş olardı. Həqiqətən kafirlər onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədirlər. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pislik etsə, zərəri özünə olar. Sənin Rəbbin qullara zülm edən deyildir.